प्यार तेरा देख के हाय दिल मेरा ना रजे रूप सलोना तेरा देख के हाय दिल मेरा ना रजे कहाँ चली है ओ कुड़िये कल मिलेंगी किन्ने बजे यार बजे या बारह बजे जमाने किस लड़की ने दिल मेरा छीना, आ मैं बताऊं बताना उसका चेहरा इन आँखों में कैसे छुपा।